یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے، سنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام راہ بھول جانے والوں کو آج بھی راہ دکھاتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ خضر کے ویسے لفظی معنی بھی رہنما ہوتا ہے، بے شک وہ سمندر پر خدمت پر مامور ہیں حضرت سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام، اور خشکی پر حضرت سیدنا الیاس علیہ الصلوۃ والسلام مامور ہیں، اور دو نبی آسمانوں پر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو سبھی کو پتا ہوتا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام بھی آسمانوں پر ہیں، یعنی یہ چار انبیاء علیہ السلام وہ ہیں جن کو ظاہری طور پر بھی ملک الموت علیہ السلام نے ان کی مبارک روح کو قبض نہیں فرمایا، لیکن موت ان کے پاس بھی حاضری دے گی، لیکن جب دے گی، فی الحال ابھی وہ ظاہری حیات کے ساتھ متصف ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب